Mama, mama, pwede bang magtanong? Nagtatanong ka na eh, paalam pa muna. Mama, mama, pwede bang magtanong? Ayan ka na naman eh.